Poniedziałek, 12 dzień sierpnia, jest godzina 6, Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis, Anna Zaleśna-Sewera. Igrzyska olimpijskie w Paryżu zakończone, Polacy zdobyli 10 medali. Kilkunastu wojskowych odbierze pojutrze awanse generalskie. Najwcześniej za rok turyści będą mogli dotrzeć nad morskie oko elektrycznymi autobusami. Igrzyska w Paryżu przeszły do historii. Wieczorem na Stade de France zgasł olimpijski ogień. Przez nieco ponad dwa tygodnie rywalizowało ponad 10,5 tysiąca sportowców, reprezentujących 206 państw. Polacy zdobyli 10 medali. 1 złoty, 4 srebrne i 5 brązowych. Pod względem sportowym dla Polski były to najgorsze igrzyska w historii, powiedział dziennikarz Przeglądu Sportowego Piotr Chłystek. Ostatni raz z jednym złotym medalem kończyliśmy w 56 roku w Melbourne. Tylko jaka jest różnica? No 56 rok. Wiemy jeszcze, co się działo w Polsce. Podróż do Melbourne nie była prosta. My tam wysłaliśmy 64 sportowców. I 64 osoby zgarnęły w sumie 9 krążków. Teraz zdobyliśmy 10, wysyłając ponad 200 osób. Ten występ jest olbrzymim rozczarowaniem. Środowisko sportowe powinno zastanowić się nad kierunkiem zmian, by na kolejnych igrzyskach wynik był lepszy. Stwierdził z kolei były koatleta, prezes Fundacji Wychowanie przez Sport, Paweł Januszewski. Chodzi o systemowe rozwiązania, podkreślił. Czy nie powinniśmy podzielić sportów na takie sporty, które nam od wielu lat przynoszą punkty, na te sporty, gdzie w ogóle wystawiliśmy na przykład reprezentację w danym sporcie i na takie sporty, które dopiero aspirują. Polska na igrzyskach w Paryżu zajęła 42 miejsce w klasyfikacji medalowej. Minister obrony podziękował prezydentowi za akceptację wniosków o nominacje generalskie. Zostaną wręczone w przeddzień święta Wojska Polskiego. Po próbie defilady wojskowej w Warszawie szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że awanse otrzyma 19 oficerów. To będzie bardzo ważne wydarzenie. 19 generałów będzie odbierać kolejną gwiazdkę lub oficerów będzie mianowanych następnie generalskie. Ta lista jest opublikowana już na stronach Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Będziecie mogli Państwo ich wszystkich zobaczyć po południu 14 sierpnia. Dzień później święto wojska i defilada na Wisłostradzie. Z Krajowego Planu Odbudowy do szpitali, które są w Krajowej Sieci Onkologicznej, trafi ponad 5 miliardów złotych. Pod koniec lipca do sieci zakwalifikowano 243 placówki, które będą mogły starać się o pieniądze. Kwalifikacja do sieci jest warunkiem, by resort mógł ogłosić konkurs z KPO na inwestycje w onkologii, tłumaczy Konrad Korbiński z Ministerstwa Zdrowia. Jest to konkurs, który jest największym konkursem chyba w historii, jeśli chodzi o obszar onkologiczny. Kwota, która będzie dostępna w konkursie, to jest ponad 5 miliardów złotych i ta kwota będzie przeznaczona przede wszystkim na to, aby szpitale, które zostały zakwalifikowane na poszczególne poziomy, inwestowały w jakość, czyli w sprzęt diagnostyczny, ale te środki, co jest bardzo ważne, będą także przeznaczone na inwestycje, które będą miały bezpośredni wpływ na pacjenta. To są inwestycje, które związane są z remontami, na przykład poczekalni, z remontami łazienek. Finansowanie leczenia onkologicznego w ramach KPO ma być uzależnione od jakości leczenia. Sztab wyborczy Donalda Trumpa twierdzi, że padł ofiarą hakerów. Otoczenie byłego amerykańskiego prezydenta wskazuje na zagraniczne źródła i zamiar ingerencji w nadchodzące wybory. Za wszystkim miał stać Iran. Nie jest jasne, czy Iran był odpowiedzialny za włamanie. Irańska misja przy ONZ stwierdziła, że te doniesienia nie są wiarygodne. Rząd Iranu nie ma zamiaru, czy też motywu ingerencji w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, stwierdziła misja w oświadczeniu. W komunikacie sztabu wyborczego Donalda Trumpa napisano, że grupa kierowana przez jednostkę wywiadowczą Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej wysłała e-mail do wysoko postawionego urzędnika kampanii zainfekowanego konta byłego starszego doradcy. E-mail zawierał fałszywy przekaz z hiperłączem, które kieruje ruch przez domenę kontrolowaną przez atakującego, a następnie przekierowuje do kontrolowanej przez niego domeny. W tej sprawie oświadczenie wydał też Biały Dom. Administracja stanowczo potępia każdy zagraniczny rząd lub podmiot, który próbuje ingerować w nasz proces wyborczy lub stara się podważyć zaufanie do naszych instytucji demokratycznych, podkreśla Biały Dom. Departament Bezpieczeństwa Krajowego i Departament Sprawiedliwości odmówiły natomiast komentarza. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Najwcześniej za rok turyści będą mogli dotrzeć nad morskie oko elektrycznymi autobusami. Tatrzański Park Narodowy zakończył serię testów pojazdów. 4 e-busy przewiozły w 2 miesiące kilkaset osób. Testowane były nie tylko na samej trasie z Łysej Polany nad morskie oko, ale też woziły turystów nad popularny staw z Zakopanego, mówi dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. Busy elektryczne dają sobie spokojnie radę na tej drodze. No to nie budziło też naszych większych wątpliwości od samego początku. Tak jak tu które nie są dedykowane wprost do ruchu miejskiego, radziły sobie zdecydowanie lepiej. Dyrektor TPN-u powiedział, że wprowadzenie na trasę elektrycznych pojazdów nie spowoduje likwidacji konnych zaprzęgów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz zaglądamy do prognozy pogody. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, tylko na północy kraju okresami duże, a na obszarze od wschodniego wybrzeża po Suwalszczyznę miejscami wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 19 stopni na północy, przez około 25 w centrum, do 28 nawet na południu i zachodzie. Wiatr na południu, w centrum i na zachodzie kraju przeważnie będzie słaby, na pozostałym obszarze okresami umiarkowany i porywisty, na Półwyspie Helskim także dość silny, porywisty, przeważnie północno-zachodni. No i jeszcze słowo o ciśnieniu, to w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Przewiduje się najpierw spadek, potem wzrost ciśnienia. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Rozpoczynamy nowy tydzień. Otwieramy nowy dzień pozytywnie. Dzień dobry. 10 po 6. Ach, kto niewyspany, ten oglądał ceremonię zamknięcia igrzysk w Paryżu. Wiadomo, ale wymyślili, żeby w niedzielę taki długi event zacząć o 21 i skończyć w sumie już w poniedziałek. No ale powiedzmy szczerze, było warto, było efektownie, latający pianista, scena w kształcie kontynentów, ładnie, dobrze się to oglądało, no i popkulturowa, muzyczna reklama kolejnych igrzysk też mogła zrobić wrażenie. Red Hoci, Billie Eilish, Snoop Dogg, aż chce się czekać na Los Angeles za 4 lata. Podobał mi się też ten ciekawy sposób na zgaszenie olimpijskiego ognia, który po prostu zdmuchnęli Thomas Bach i kilkoro sportowców. No ale właśnie, zdmuchnięcie ognia zakończyło igrzyska w Paryżu i teraz będzie czas na podsumowania sportowe i niesportowe i czas także na to w Trójce, w pewnym zakresie także u nas w audycji porannej. Jeszcze przed 7 trochę o tym powiemy. A co poza tym w programie? O tym za chwilę. Teraz Barnim. Co robisz rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wszystkie wiadomości wrzucę w pan. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Igrzyska, igrzyska i po igrzyskach i przyszedł czas podsumowań, ale o tym już mówiłem, a to rzecz jasna nie jedyny punkt programu na tę poniedziałkową poranną audycję. Overbooking, o tym także powiemy, praktyka linii lotniczych, także hoteli ma te instytucje zabezpieczać, ale obrywają, mówiąc kolokwialnie, pasażerowie czy wczasowicze. Linie lotnicze muszą jak najbardziej efektywnie wykorzystać miejsca w samolotach. I zakładają, że co którymś locie może być tak, że część pasażerów nie dotrze i wtedy te miejsca będą puste. To miejsce po prostu się marnuje, stąd ten tak zwany overbooking. A szczegóły tego tematu w porannej audycji, w której przyjrzymy się też coraz większej popularności kocich influencerów. Badania opublikowane w 2019 roku w Current Biology potwierdziły właśnie to, że koty przywiązują się również w taki sposób bardzo podobny do tego, jaki się przywiązują psy. I zrobią dobre zasięgi w internecie. Co dziesiąty kot w Niemczech ma już konto w mediach społecznościowych. Co dziesiąty. A oczywiście trend jest zauważalny nie tylko u naszych zachodnich sąsiadów. Dlaczego tak się dzieje? No poszukamy odpowiedzi na to pytanie. Gościnią audycji będzie po 8 pewna zdolna młoda Polka. Chociaż zdolna to mało powiedziane, super zdolna. A około 8.40 słuchacze zmierzą się w mniejszej grze. Za to teraz zagrają Fontaines DC. Maciek Załęcki audycję realizuje, Stanisław Perzyna przy telefonie, Bartek Bielecki ten program wydaje, a ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Na zegarach już prawie 6:20, a ja jeszcze nie wypowiedziałem najważniejszych słów. No, żeby formalnie audycja się rozpoczęła. 2 2 i 7 3. To nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To adres mailowy jak wyżej, a teraz czytamy. Przegląd prasy. Polacy rozwodzą się na potęgę, pisze BizBlog Spiders Web i podpiera to liczbami. Według danych w pierwszej połowie 2024 roku do wszystkich sądów okręgowych w Polsce wpłynęło 39 700 pozwów rozwodowych, niemalże 40 000. To ponad 4% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Eksperci prognozują, że nie zapowiada się na zmiany w najbliższej przyszłości. Trend ma być wzrostowy, ba, znawcy tematu mówią wprost, rozwodów będzie przybywać, bo jest to coraz szerszy problem społeczny. Ta tendencja może wynikać z efektu kuli śnieżnej. Skoro ktoś, kogo znamy, był w nieszczęśliwym związku i udało mu się z niego wyjść, no to podążamy podobną ścieżką. Ale coraz większa liczba rozwodów to też skutek bogacenia się społeczeństwa. Tak mówią eksperci, tak mówi też adwokat Michał Dziedzic, specjalizujący się m.in. w sprawach rodzinnych. Stać Polaków na adwokatów i sądy, więc decydują się na taki krok. Pan Dziedzic dodaje, że dzisiaj już nie naprawia się zepsutych urządzeń, tylko wymienia się je na nowe. Podobnie jest z małżeństwami. Mocne porównanie. A gdzie Polacy rozwodzą się najczęściej? Dane z pierwszej połowy tego roku mówią o 2600 przypadkach w Poznaniu, o 2300 przypadkach w Warszawie, o ponad 2000 także przypadków w Krakowie. Takie mamy podium rozwodowe w kraju. W ostatnim czasie da się zauważyć wzrost rozwodów u małżeństw z bardzo krótkim stażem, nawet kilkumiesięcznym. Najczęściej dotyczy to obecnych 20-latków i 30-kilkulatków. Zaraz po pojawieniu się pierwszych małżeńskich przeszkód decydują się na rozwód. Często przed pojawieniem się potomka, zauważa mecenas Michał Dziedzic. I dodaje, że co roku widać wzrost spraw rozwodowych na przełomie października i listopada. No to ciekawe. To może być związane z kilkoma czynnikami. Okres wakacyjny to często czas tak zwanej ostatniej szansy. Małżonkowie wierzą, że beztroska wakacji pozwoli im uratować związek, a tu klops, niestety przebywanie razem przez dłuższy okres tylko wzmaga kryzys i go nie łagodzi. Ogólnie po każdej dużej przerwie w pracy, takiej jak święta, długie weekendy, ferie i wakacje, obserwuję zwiększone zainteresowanie rozwodami, mówi ekspert. A ja w tej sytuacji zaczynam się zastanawiać, czy aby na pewno krótki urlop i wyjazd na długi sierpniowy weekend to dobry pomysł. No nic, zaryzykuję. Bo kto nie ryzykuje, ten nie dotrwa do złotych godów, czy jakoś tak. Zajrzyjmy jeszcze na portal Rzeczpospolitej, tutaj wyniki ciekawego sondażu. Które źródło informacji jest pani, pana zdaniem najbardziej wiarygodne? Takie pytanie Rzepa zadała uczestnikom tego sondażu, a pretekstem do jego przeprowadzenia była niedawna historia z Krzysztofem Stanowskim wrabiającym Zbigniewa Stonogę i zresztą nie tylko jego. Long story short, nie zweryfikowali, czy filmik na 100% jest prawdziwy, a podali informacje z niego jako pewne. Okazało się oczywiście, że to fake. No i tu pojawia się sondaż RP.pl i pytanie, które źródło informacji jest zdaniem respondentów najbardziej wiarygodne? Najwięcej, bo ponad 34% badanych wskazało w tym kontekście tradycyjne media, czyli radio, telewizję i prasę. Dziękujemy. Niemal 18% respondentów odpowiedziało, że za wiarygodne uważają informacje przekazywane przez ludzi, którym ufają. 16,5% badanych wskazało media społecznościowe jako źródło wiarygodnych informacji. 8% respondentów wybrało odpowiedź inne źródła, ciekaw jestem jakie. Z kolei 23,5% badanych uważa, że wszystkie wymienione źródła są wiarygodne w takim samym stopniu. No to już brzmi mocno naiwnie. Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które wierzą tradycyjnym mediom. Media społecznościowe jako wiarygodne wskazują najczęściej osoby w wieku od 25 do 34 lat. Młodość. Informacje przekazywane przez ludzi, którym ufają, najczęściej wskazywali mieszkańcy wsi, a tradycyjnym mediom najczęściej wierzą mieszkańcy największych miast. A najważniejsza zasada jest przecież niezmienna. Należy weryfikować informacje w co najmniej dwóch źródłach. Najlepiej takich, prezentujących różne linie, bo komentarz będzie inny, ale może fakty się pokryją. I dobrze ufać tradycyjnym mediom, tak przynajmniej wynika z tego badania. Tu rzadziej w tradycyjnych mediach stawia się na liczbę odsłon, na szybkość podania informacji. No, trójka zapewnia o dokładnej weryfikacji podawanych treści i gwarantuje najlepszą muzykę o poranku. Tu dam nawet rękę, a co?

Okej. Okay. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od złoty 99 za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. A poranek jest, powiedziałbym, rześki, przynajmniej w Warszawie, ale w ciągu dnia odczuwalna temperatura powinna być przyjemna, bo będzie słonecznie. Na ogół niemalże bezchmurnie, tylko na północy kraju okresami pojawi się więcej chmur, a na obszarze od wschodniego wybrzeża po Suwalszczyzny miejscami może popadać, czy raczej pokropić w tym przypadku. Najchłodniej będzie dziś na północy Polski, około 20 stopni, 25 stopni Celsjusza będzie w centrum, cieplej, bo nawet 28 stopni ma być na południu i zachodzie. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 29 minut mamy do siódmej. Purple Disco Machine teraz w Trójce. Hypnotized. Feel buried alive. This city is at heights. Suffocating lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 6:37, a w Trójce zajmiemy się teraz overbookingiem, tym, którym zajął się też Rzecznik Praw Obywatelskich. Overbooking. Chodzi o sytuacje, w których przewoźnicy sprzedają więcej biletów niż jest miejsc w samolotach, żeby uniknąć ryzyka strat podczas rejsów z ewentualnymi pustymi miejscami. Podobnie robią hotele. Tu rzecz jasna chodzi o większą liczbę rezerwacji niż jest pokojów. O overbookingu teraz Jacek Frenzel. W sytuacji, gdy linia lotnicza odmówi nam wejścia na pokład samolotu lub lot został odwołany zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej, przewoźnicy mają obowiązek szukać ochotników do rezygnacji z lotu w zamian za pewne korzyści. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Powinni też zapewnić pełną rekompensatę dla pasażerów, którym odmówiono przyjęcie na pokład. Linie lotnicze powinny zaoferować pasażerom wariant zmiany planu podróży do miejsca docelowego na porównywalnych warunkach i na najwcześniejszy możliwy termin. Mają również obowiązek odpowiednio zadbać o utrudnioną sytuację pasażerów i rzetelnie oraz na czas przekazać bieżące informacje o planowanych zmianach. Przy overbookingu sprzedający jest zabezpieczony, sprzedaje trochę więcej niż ma miejsc u siebie do wykorzystania. Dr Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki. To powoduje bardzo trudne sytuacje, szczególnie dla tych, którzy zamawiają, bo w momencie, gdy nastąpi overbooking, to turyści czy klienci, którzy mogliby skorzystać z pokoi hotelowych czy z miejsc w transporcie lotniczym, muszą niestety być w pewien sposób pozbawieni tych wybranych miejsc. Nagle słyszymy na lotnisku swoje nazwisko, żeby zgłosić się gdzieś do stanowiska odpraw albo w jakieś miejsce i nagle się okazuje, że jesteśmy objęci overbookingiem. Jarosław Kałucki, travelplanet.pl. To jest niestety przykład, ja to nazywam złych praktyk, jeśli chodzi o przede wszystkim linie lotnicze. Po prostu chodzi o to, że linie lotnicze muszą jak najbardziej efektywnie wykorzystać miejsca w samolotach. I zakładają, że co którymś locie może być tak, że część pasażerów nie dotrze i wtedy te miejsca będą puste. To miejsce po prostu się marnuje, stąd ten tak zwany overbooking. Otrzymaliśmy pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące overbookingu. Małgorzata Cieloch, rzeczniczka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Poprosiliśmy Urząd Lotnictwa Cywilnego o informacje na temat działań podejmowanych przez ten organ wyznaczony do ochrony praw pasażerów. Overbooking to powszechna praktyka linii lotniczych. Renata Piwowarska, rzeczniczka praw pasażerów. Która nie jest prawem zakazana. To nie jest uczciwa praktyka, szczególnie jeśli klient zapłacił za miejsce w ramach tak zwanej przedpłaty. W przypadku, gdy ktoś przedpłacił, nie powinien być już ujmowany w opcji właśnie overbookingowej. No to jest takie nie do końca uczciwe podejście do klienta, bo w przypadku, gdy rezerwujemy bez przedpłaty, no to ma to jeszcze jakieś uzasadnienie moralne. Natomiast w momencie, kiedy mamy usługę przedpłaconą i jeszcze dodatkowo stosujemy overbooking, no to tak naprawdę jest to w stosunku do klientów nieuczciwe. Zarzuty kierowane są szczególnie pod adresem tanich linii lotniczych, na co odpowiada Alicja Wójcik-Gołębiowska, rzeczniczka Ryanaira. Ryanair nie stosuje praktyki overbooking. Sytuacje, w których pasażerowie nie mogą być zabrani na pokład, wynikają z nieprzewidzianych kwestii technicznych. Podróżowanie jest pewnym ryzykiem, które to potem, jeżeli kończy się dobrze, jest przygodą, doświadczeniem. Dr Dominika Czechowska, ekspertka do spraw turystyki WSB Merito. Sytuacja overbookingu w moim doświadczeniu ostatnim sprzed 2 miesięcy, kiedy zostałam poinformowana, iż hotel sprzedał za dużo miejsc noclegowych, czyli nie ma dla mnie miejsca, skończyło się sytuacją, iż musiałam kupić miejsce w innym hotelu. Oczywiście środki zostały mi zwrócone w ciągu godziny. Konsekwencją była wyższa kwota, którą musiałam zapłacić. Spokojnych podróży i dobrych noclegów. No to są przydatne życzenia w przypadkach overbookingu. Zdanie linii Ryanair poznaliśmy, chociaż z tego co widzę w sieci wcale tak kolorowo tam nie jest i narzekają pasażerowie. Rekompensata za nieodbyte loty do 1500 km na terenie Unii Europejskiej wynosi dokładnie 250 euro. Za więcej niż 1500 km, ale mniej niż 3,5 tysiąca to 400 euro, a powyżej 3,5 tysiąca km to 600 euro. No niby solidne pieniądze, ale ile się nerwów człowiek naje. Nie mamy pana miejsca i co pan nam zrobi? Spotkali się państwo z tym kiedyś? I jak się to wszystko zakończyło? 2 2 7 3. Zapraszamy do dyskusji.

Igrzyska w Paryżu zakończone, Tom Cruise przewiózł olimpijską flagę na wzgórza Hollywood, a swoją drogą imponujące były wczorajsze popisy pana Cruise'a, ale w sumie z tego jest znany. No i plotki o jego udziale okazały się trafione, ale w marzeniach już układamy ceremonię otwarcia Igrzysk w Los Angeles. No ja mam co najmniej kilka pomysłów, ale na pewno na 100% postawiłbym w centralnym punkcie pewnego byłego gubernatora Kalifornii. No nic, na razie to odkładamy na bok, bo jeszcze trzeba podsumować paryskie igrzyska. Polskich wątków było dużo i będziemy do nich wracać w Trójce jeszcze na pewno często, a ja chciałbym Państwu opowiedzieć o wspaniałych momentach tych igrzysk, ale nie z perspektywy występów Polaków. To będzie moje top 5 igrzysk w Paryżu, a zaczynamy od historii pewnego potężnego Kubańczyka. Michaín López Núñez wygrał w Paryżu rywalizację zapaśników w kategorii ciężkiej w stylu klasycznym. Co w tym wyjątkowego? López Núñez dokonał tego po raz 5 z rzędu. Tak jest, wygrywał tę kategorię na igrzyskach nieprzerwanie od 2008 roku. Nikt wcześniej nie osiągnął takiej dominacji w jednej dyscyplinie i w jednej kategorii. A Michaín López Núñez po tym, jak zapisał się w historii, po finałowej walce przyklęknął na macie, zdjął buty i tam je zostawił. Tak pokazał, że kończy karierę na sportowym szczycie jako niekwestionowany mistrz i zszedł ze sceny niepokonany. Za to nie schodzi jeszcze ze sceny, ale na szczycie już jest pewien młody Szwed. To rzecz jasna Armand Duplantis. On odpowiada za największy zastrzyk energii tych igrzysk. U mnie to miejsce 4. Mondo wygrał z kogotyczce. Złoto dla niego było po prostu pewne, więc to nic dziwnego, ale po odprawieniu rywali zaatakował jeszcze rekord świata i pokonał w 3. próbie, jakby specjalnie budując napięcie, poprzeczkę zawieszoną na 6 metrach i 25 centymetrach. Zrobił to przy aplauzie innych tyczkarzy i ryku 70 tysięcy kibiców na Stade de France. Przeżyjmy to. To więc może jeszcze raz. Piękne chwile, w końcu the winner takes it all. U mnie to miejsce 4, a kolejne 2 miejsca przyznałem naszym zachodnim sąsiadom. Na 3. historia, która mogła się zagubić w zalewie olimpijskich informacji, a jest historią olimpijską w pełni. Niemieckie kolarki torowe w tej historii uratowały olimpijski start nigeryjskiej zawodniczki Esse Ukpeseraye. Przyjechała ona do Paryża wystartować w wyścigu szosowym, ale pojawiła się też na welodromie i to podobno wynikło w ostatniej chwili. No i ta niespodzianka sprawiła, że Nigeryjka nie miała odpowiedniego roweru. I tu z pomocą przyszły właśnie Niemki i taki rower jej pożyczyły. Ostatecznie zajęła na torze 28 miejsce w sprincie i 23 w Keirinie, ale wystartowała dzięki pomocy rywalek i o to właśnie w igrzyskach chodzi. Miejsce 2 na mojej liście zajmuje za to niesamowite osiągnięcie Niemki Aleksandry Burkhardt. W Paryżu wywalczyła brąz z koleżankami ze sprinterskiej sztafety 4x400 metrów. Deutsche Mannschaft holt sich hier eine Bronzemedaille. Ale ten brąz to nie pierwszy olimpijski krążek na szyi Aleksandry Burkhardt. 2 lata temu podczas zimowych igrzysk w Pekinie stanęła na 2. stopniu podium w zawodach bobsleistek. Tak zdobyła medal olimpijski zimą i latem. Przed nią dokonało tego zaledwie 6 osób. 7. w historii jest Aleksandra Burkhardt. No, przyznają Państwo osiągnięcie pierwszorzędne. A na 1. miejscu nie może być inaczej. Moją ulubioną historią tych igrzysk jest ta tureckiego strzelca Yusufa Dikecza. Już w pierwszych dniach igrzysk paryskich pokazał na strzelnicy luz i niespotykany w tej dyscyplinie brak gadżetów. Stał z ręką w kieszeni, celował jakby od niechcenia. A mimo to w parze z koleżanką Seval Ilaidą Terhan wywalczył srebro zawodów mieszanych i stał się największym, najważniejszym influencerem tych igrzysk. Jego postawę strzelecką imitowali w ramach cieszynek po zdobyciu medali m.in. Armand Duplantis, australijska tyczkarka złota w Paryżu Nina Kennedy, ale też jamajski dyskobol, mistrz tych igrzysk Roger Stone'a. No i pewnie wielu, których nie wyłapałem. Moda na Yusufa Dikecza trwa, świat zastanawia się, czy aby nie jest płatnym zabójcą albo agentem wywiadu, skoro strzela tak dobrze od niechcenia. Ale wiemy na pewno, że jest emerytowanym żandarmem i miłośnikiem kotów. O, i niespodziewaną też gwiazdą internetu po igrzyskach w Paryżu. Zapraszamy do Trójki. A tak, zapraszamy. Ja się nagadałem, a teraz czas dla Państwa. Dorzucamy jakąś wyjątkową historię olimpijską do tego zestawienia. Państwa impresje z ostatnich sportowych tygodni poprosimy serdecznie. 2 2 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo. Państwa wrażenia z ostatnich tygodni paryskich igrzysk, co sprawiło, że poczuli Państwo olimpijskiego ducha. Zapraszamy do dzielenia się tymi wrażeniami, no między innymi pod numerem telefonu 2 2 7 3. A po 7 swoimi wrażeniami podzieli się z nami francuski łącznik programu trzeciego. Powiemy też przed 8 o kocich influencerach. Minutę mamy tylko do 7. O 7 w Trójce serwis, sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnes. Aflofarm. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten.